Yokluğunla var oldu, anladım hatalarımı ve neden böyle bıraktığını. Sanki çok mutlu oldun, sen de gör yanlışlarını, silebildin mi yaşananları? Başkasının kolunda, bin pişman olduğunda, bensiz kalmaktan korktuğunda, dönmeyi düşündüğünü, ne kadar üzüldüğünü, her şeyi anladım o anda. Bile bile seni, bile bile beni ayırmaya kıyamadım bizi. Acele kararlardan nasibimizi aldık, artık aşkın hakkını vermeli. Yanmışız ikimiz de, uyandım ben, uyan sen de. Sevgilim geç olmadan gel, her şey bıraktığın yerde. Yanmışız ikimiz de, uyandım ben, uyan sen de. Sevgilim geç olmadan gel, her şey bıraktığın yerde. Başkasının kolunda, bin pişman olduğunda, bensiz kalmaktan korktuğunda, dönmeyi düşündüğünü, ne kadar üzüldüğünü, her şeyi anladım o anda. Bile bile seni, bile bile beni ayırmaya kıyamadım bizi. Acele kararlardan nasibimizi aldık, artık aşkın hakkını vermeli. Yanmışız ikimiz de, uyandım ben, uyan sen de. Sevgilim geç olmadan gel, her şey bıraktığın yerde. İkimiz de, uyandım ben, uyan sen de. Sevgilim geç olmadan gel, her şey bıraktığın yerde. Geç olmadan gel, her şeyi bıraktım.